Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an ve sünnet ışığında İslam'ın şartları. İslam'ı tanıyalım. Sözlük anlamıyla İslam, itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak ve tabi olmak anlamlarına gelmektedir. İslam, tüm peygamberlerin getirdiği dinlerin ismi olmasına rağmen daha sonra Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dinin özel ismi olmuştur. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 3. ayeti kerimede "Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim" buyurmuştur. Dini anlamı ise, İslam'ın dini anlamı ise, Allah Azze ve Celle'yi birleyerek ona teslim olmak, ona itaat etmek, ona ortak koşmaktan ve ortak koşanlardan uzak durmak demektir. İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren Celle Şanuhu ve İbrahim'in Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'yi bir tanıyan, dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah Subhanehu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ı dost edinmiştir. Nisa Suresi 125. ayeti kerime. Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin Allah'a teslim olduğu ve yalnız ona ibadet ettiği anlaşılır. Bu, İslam'a boyun eğmek, itaat etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine candan bağlanarak bunun dışındakileri reddetmek demektir. Allah Subhanehu ve Teala bütün peygamberleri aleyhisselam bunun için göndermiştir. Benden önce hiçbir Resul, senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25. Allah Subhanehu ve Teala'nın bütün insanların iman etmesini emrettiği İslam, bütün peygamberlerin de iman ettiği tek dindir. Onlar Allah'a teslim olduklarını ve başka din arayanlardan uzak olduklarını ilan etmişlerdir. Allah nezdinde hak din İslam'dır. Âl-i İmran 19. ayeti kerime. Kim İslam'dan başka din ararsa bilsin ki kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Âl-i İmran suresi 85. ayeti kerime. Bu yüzden Yahudi ve Hristiyanlardan kurtulup mutlu olmak isteyenler İslam'a girmek ve İslam peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak zorundadırlar. Ancak bu şekilde Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gerçek surette itaat etmiş olurlar. İslam'ın iki anlamı vardır. Birincisi, dine sathi yani yüzeysel ve zahiri yani görünüşte bir bağlılıktır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz ama İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Hucurat suresi 14. ayet-i kerime. Müfessirlerin imamı İbn-i Cerir et-Taberi rahimahullah bu ayetin tefsirinde şunları söylemiştir. Allah-u Teala Resulüne Bedevi Arapların yalnız İslam olduk diye söylemelerini emretti. Onlar yalnızca dilleriyle tasdik etmiş, bunu tam bir içtenlikle, kalpleriyle onaylamamışlardı. Bu nedenle onlara yalnız İslam olduk demeleri emredildi. Çünkü İslam olmak için söz yeterli olurken, iman etmiş olmak için hem söz hem de İhlasla amel gerekir. İşte bu İslam olmak için birinci mertebedir. Görünüş itibarıyla Allah ve Resulüne itaat etmek ve bu dini onayladığını sözle belirtmektir. Ancak bu mertebe kişiye Allah Azze ve Celle'ye teslim olmuş mümin denmesi için yeterli değildir. Çünkü imanın aslı olan kalbi tasdik yoksa kişinin Müslümanlığı onun görünüşüyle ve küfür milletinden çıktığını ilan etmesiyle sınırlı kalmıştır. Bu durum onun için ahiret hükümlerini değil, sadece malıyla canını koruması gibi dünya hükümlerini geçerli kılar. Bundan anlaşılan kurtuluşa götürecek ve kişiyi ebedi ateşten kurtaracak olan imanın aslının henüz gerçekleşmemiş olmasıdır. İkincisi, kalben ve fiilen Allah Subhanehu ve Teala'ya tam anlamıyla teslim olmak, onun emir ve yasaklarına uymak demektir. Ancak Müslümanlar olarak can verin. Âl-i İmran suresi 102. Kalp ile dil ile kalp, dil ile birlikte tasdik eder. İbadetler de yerine getirilirse Allah Azze ve Celle'nin kullarına farz kıldığı İslam gerçekleşmiş olur. Ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. Neml suresi 81. ayet-i kerime. Müslümanlar bu noktada birbirlerinden üstün olabilirler. Bu kişiden kişiye artar yahut da eksilir. Kur'an-ı Kerim'de İslam lafzı tek olarak zikredildiğinde genel olarak din anlaşılır. İman, teslimiyet, şeriat, düstur ve metot gibi kavramların hepsi din kavramının kapsamındadır. Allah nezdinde hak, din İslam'dır. Âl-i İmran 19. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Maide 3. Ayet ve hadislerde iman ve İslam lafzı birlikte zikredildiğinde iman, kalbin tasdiki, marifeti ve kabulünü belirtir. İslam ise zahiri ameller ve ibadetleri ifade eder. Burada İslam kelimesi Allah Azze ve Celle'ye teslimiyet, ona boyun eğmek ve amel ederek itaatte bulunmak anlamındadır. İslam'dan yani Müslümanlıktan daha büyük bir nimet yoktur. Çünkü dünya ve ahiret kurtuluşu ondadır. Allah Subhanehu ve Teala kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de sapıtmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. En'am 125. Allah Subhanehu ve Teala kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzere değil midir? Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Zümer 22. O, peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı iman etseler ve günahlarından sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık. A'raf 96. Şimdi Erkanul İslam yani İslam'ın şartlarını kısaca izah edelim. İslam'ın şartları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şeriflerinde bildirdiği üzere 5'tir. İslam 5 esas üzere kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucu tutmak. Buhari ve Müslim hadisi bu. Kişinin Müslüman olabilmesi için şartların hepsinin onda bulunması gerekir. Birinin eksik olması Müslümanlığını tehlikeye sokar. Şimdi bu şartları Kur'an ve sünnetin ışığında tek tek inceleyelim. Birinci şart, kelime-i şehadet. Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah Subhanahu ve Teala'dan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet etmek İslam'ın şartlarının ilkidir ve İslam'ın anahtarıdır. Bu olmadan İslam'a girmek mümkün olmaz. Şimdi anlamı üzerinde duralım. İlk olarak La ilahe illallah şahadeti ne demektir? La ilahe illallah lafzı Kur'an'da 30 defadan çok geçer. Allah lafzı celali bilindiği üzere Zat-ı Subhan ve Teala'nın ismidir. Hatta bu mutlak surette kesin bilgilerin en kesinidir. Allah Subhanehu ve Teala'dan başka hak ilah olmadığına şehadet etmek, ondan başkasına ibadet etmeyi reddetmektir. İbadet, Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu, görünen, görünmeyen, açık, gizli, her türlü amel ve sözün ve buna ters düşen her şeyden uzaklaşmanın ortak adıdır. Yani özetle, İtaat ve boyun eğmektir. İbadet edilmeye müstehak olan yalnızca Allah'tır Subhanehu ve Teala. Ne yerde ne de gökte Allah'tan başka ibadete layık ve müstehak hak bir ilahın olmadığı gibi ibadet de onun ortağı da yoktur. Allah'tan başka tapılan, ibadet edilen her şey batıldır. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki benden başka hak ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her millete bir peygamber gönderdik. Nahil 36. İşte La İlahe illallah'ın anlamı, Allah'a kulluk etmek ve ondan başkasına kul olmayı ebediyen terk etmektir. Bu da tağutu inkar edip Allah Azze ve Celle'ye iman etmek ve Allah'tan başkasının gerçek ilah olmadığını ispatlamaktır. Ondan başkasının ilahlığını tanımak, batılların en batılı, bunu onaylamaksa zulümlerin en büyüğüdür. La ilahe illallah bir inkar ve bir kabuldür. La ilahe derken Allah'tan başka her şeyin ilahlığını inkar ederken illallah diyerek ise uluhiyetin yalnız bir olan Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu ispat ve kabul eder. Bu böyledir. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala hakkın ta kendisidir. Onun dışında taptıkları ise batılın ta kendisidir. Hac suresi 62. ayet. La ilahe illallah dinin temeli ve rükunlarının ilkidir. Tevhid ve İslam'ın esasıdır. Bütün farzların ve kuralların başıdır. Allah Azze ve Celle'ye yapılan ibadetlerden herhangi birinin edasıyla nitelik kazanır. La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratıcı yoktur veya Allah'tan başka varlık yoktur gibi ifadeler onun yerini tutamaz. Kullanılan ifadenin ilahlık vasfını başkası için red ve nefyedilerek Allah'ın Subhanehu ve Teala'nın birliğini ispatlaması gerekir. Ondan başka hak mabut yoktur demek, yalnız ona kulluk edilir demektir. İşlerde yalnız o vekil kılınır. Onun için sevilir, onun için nefret edilir. Onun için çalışılır, yargı ancak onun hükmüyledir. Yalnız onun için kurban kesilir. Yalnız onun için adakta bulunulur. Yalnız ona dua edilir. Yalnız ona secde edilir. Ve yalnız onun emrine boyun eğilir. Tüm bunlar Yüce Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin ona nispet ettiği isim ve sıfatları kabul etmekle birlikte bir nitelik kazanılır. Yine Yüce Allah Azze ve Celle'nin ve onun Resulünün ondan nefyettiği celaline müstehak olmayan tüm isim ve sıfatlardan Allah Azze ve Celle'yi beri kılmak, La ilahe illallah tevhidinin anlamı içindedir. Çünkü tevhid, Allah için tam bir sevgiyi, tam bir teslimiyeti ve tam bir itaati kapsar. Onun emirlerine itaat etmek, kullukta samimiyet göstermek, her söz ve amelde onun rızasını istemek, vecih-i sübhanisini dilemek, onun için men etmek, onun için vermek, onun için sevmek ve onun için buğz etmek de tevhidin içindedir. La ilahe illallah, iman ve küfür arasındaki çizgidir. Yer ve gökler bu kelime ile ayakta durur. Tüm mahlukat bu kelime için yaratılmıştır. Ben cinnileri ve insanları ancak bana layıkı vecile kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. La ilahe illallah. Allah Azze ve Celle bu kelime için peygamberlerini gönderdi. Kitaplar indirdi. Şeriatlarını tayin etti ve mizanlar kurdu. Cennet ve cehennem bu kelime için yaratıldı. Sevap veya ceza olarak cehenneme yahut da cennete girmek ancak bu kelime iledir. Cehennemi hak edenin ateşte ebediyen kalmasına engel olan da yine bu kelimedir. Cihadın meşru olma nedeni de yine La ilahe illallah kelimesidir. La ilahe illallah, Allah Azze ve Celle'nin tüm kulları üzerindeki hakkıdır. Güvenilir bir kulp, Allah Azze ve Celle'nin sağlam bir ipi ve muhit müminlerin nişanesidir. La ilahe illallah, ihlas kelimesidir. Çünkü şirke aykırıdır ve ondan tümüyle uzaklaşmayı gerektirir. Bu kelime Allah Azze ve Celle'nin katında bir sözleşmedir. La ilahe illallah hak sözdür, hakkın çağrısıdır, takva kelimesidir, ihsan kelimesidir, sabit ve en güzel olan bir sözdür. Her şeyin başıdır, İslam'ın özüdür. Bunu bilmeyen kimsenin Müslümanlığı da geçerli değildir. La ilahe illallah, selamet yurdunun anahtarı, iki dünya saadetinin yoludur. İmanın şubeleri içerisinde ve mizanda en ağır gelen şeydir. La ilahe illallah sözü, şeref ve üstünlüğün en büyük kaynağıdır. Tam bir hayat biçimidir. Bu kelimenin öneminden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de tam 13 yıl yalnız buna çağırmıştır. Ve sahabesini Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain bu kelime üzerine yetiştirmiştir. Bil ki Allah'tan başka hak bir ilah yoktur. Muhammed 19. Allah Subhanehu ve Teala ondan başka hak ilah yoktur buyurmuştur. Bakara 255. Allah Subhanehu ve Teala kendisinden başka hak ilah olmayandır. En güzel isimler sadece ona mahsustur. Taha 8. İlahınız tek bir Allah'tır. Ondan başka hak ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Bakara 163. Böyledir. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala hakkında bu ta onu birleyen bir kelimedir. Onun dışındaki taptıklarınız ise batılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah Subhanehu ve Teala, evet o yücedir, büyüktür. Hac 62, Lukman suresi 30. ayeti kerimeler. Allah Subhanehu ve Teala zatından başka ilah olmadığını açıklamıştır. Melekler ve ilim ehli de buna şahittir. Allah Subhanehu ve Teala adaleti ayakta tutarak kendisinden başka hak ilah olmadığına şahadet etti. Melekler ve ilim sahipleri de buna şahadet ettiler. Aziz, mutlak güç ve hakim, hikmet sahibi Allah Azze ve Celle'den başka hak ilah yoktur. Âl-i İmran 18. La ilahe illallah, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yi dinlemeyi ve ona itaat etmeyi gerektirir. Kalbin, dilin ve tüm bedenin hiçbir ortağı olmayan Allah Azze ve Celle'ye teslim olması ve tam bir teslimiyetle onun yolunda nefsi ve mali fedakarlık yapması gerekir. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. En'am suresi 162. La ilahe illallah, insanın küfür, şirk ve inkarcılık esaretinden kurtulup İslam, iman ve tevhid nuruna çıkması demektir. La ilahe illallah derken samimi olan ve onun gereklerini yerine getiren kimse cennete girer. Bunu tevhid ehlinin imamı ve amel edenlerin en doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle ifade etmişlerdir. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına iman ederek ölürse cennete girer. Müslim rivayeti. Bir başka hadiste ise içtenlikle Allah Azze ve Celle'den başka hak ilah yoktur diyen kimse cennete girer. Bu hadis Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilmiş ve sahihtir. La ilahe illallah'ı kalpten, içtenlikle söyleyen, kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmada insanların en mutlusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü şefaatime kavuşacak insanların en mutlusu tüm kalbiyle halis olarak La ilahe illallah diyen kimsedir buyurmuştur. Bukhari ve Müslim rivayeti. La ilahe illallah zikrin en faziletlisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Duaların en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz şudur. Allah'tan başka ibadete layık ve müstehak bir ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onundur, onun her şeye gücü yeter. Tirmizi rivayeti ve sahihtir. La ilahe illallah uğruna peygamberler gönderilmiş, kitaplar indirilmiştir. Bütün peygamberlerin getirdiği kelime-i tevhiddir bu. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka hak ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya suresi 25. ayeti kerime. Tüm peygamberler kavimlerine ilk önce la ilahe illallah sözünü anlatıyorlardı. Nuh aleyhisselam da ondan sonraki tüm peygamberler gibi kavmine önce Allah'tan başka kulluk yapılacak bir ilah olmadığını anlatmaya çalışmıştı. De ki, ey kavmim, Allah Azze ve Celle'ye kulluk edin, sizin ondan başka hak ilahınız yoktur. Araf suresi 59. ayeti kerime. Bilinmeli ki, La ilahe illallah sözünün gerçek hedefi, Allah Azze ve Celle'ye kulluğu her türlü kirden arındırarak, eşi ve ortağı olmayan Allah'a Celle Şanuhu samimi bir kalple yönelmektir. Kalbin inandığı, dille telaffuz et, kalbin inandığını dille telaffuz ettikten sonra amellerle bunu teyit ederek alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye kul olmak, putlardan ve putlaştırılmış her şeyden uzaklaşmaktır. Kul, böylece ihlas kelimesini gerçekleştirmiş, yüce Rabbinin emrettiği bir şekilde tevhid inancına bağlanmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği gibi kurtulmuş olur. Allah'tan başka hak ilah olmadığını bilerek ölen kimse cennete girer buyurmuştur. Müslim rivayeti. İkinci olarak, enne Muhammeden Resulullah şehadeti. Abdullah oğlu Muhammed aleyhisselamın Allah subhanehu ve teala tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğundan en ufak bir şüphe duymadan iman ederek kesin bir inançla kalpten kabullenmek ve bunu dille telaffuz etmektir. O asla yalanlanmaz. Allah subhanehu ve teala ona kitap indirdi, dinini emanet etti ve insanlara tebliğ etmek üzere onu sorumlu kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirdi. Kim ona itaat ederse cennete girer, kim de isyan ederse ateşe girer. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın bir kuludur. Ona kulluk yapılmaz. Allah-u Teala dinini yaymada peygamberlerini ve peygamberi Muhammed aleyhisselamı hata ve yanlışlardan korumuştur. Bütün peygamberlerini ismet sıfatıyla muttasıf kılmıştır. Yani günahsızlıkla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm enbiya ve rasullerin sonuncusudur ve kıyamete kadar ki tüm insanlığa gönderilmiştir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çok çetin, kendi aralarında da pek merhametlidirler. Fetih suresi 29. ayeti kerime. O hevadan konuşmaz. Onun konuşması kendisine vahyedilen bir vahiyden başkası değildir. Necm suresi 3 ve 4. ayeti kerimeler. De ki, ey insanlar, gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi Allah'ın Sübhanehu ve Teala'nın gönderdiği elçisiyim. Araf suresi 158. ayeti kerime. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bundan başka Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştiremem. Benim için bu olacak bir şey değildir. Ben bana vahyolunandan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım buyurulmuştur. Yunus suresi 15. ayeti kerime. Muhammedur Resulullah'ın anlamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka kendisine uyulacak hak peygamber yoktur. Ondan başka kimin yoluna uyulursa uyulsun bunun herhangi bir delili de yoktur ve bu kimse batıla uymuştur. Rabbinizden size emredilene uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Araf suresi 3. ayeti kerime. Muhammedur Resulullah şehadetinin gerçekleşmesi ancak emrine itaat ve ondan bize ulaşanı tasdik etmektir. Yasakladığından kaçınmak ve onun öğrettiği şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet yapmaktır. İslam'ın ve imanın şartlarını öğrenmek ve kurallarını bilmek yalnız onun yoluna uymakla mümkündür. Çünkü onun sünneti, yani Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti, Kur'an'ın icmalen belirttiğini beyan eden tek kaynaktır. Bu, Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da düşünüp anlamaları için sana da bu zikri, yani Kur'an'ı indirdik. Nahil 44. Allah-u Teala Celle Şanuhu bizlere ona uymayı, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve ona itaat etmeyi emretmiştir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah Azze ve Celle'nin kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Nisa 69. Allah ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. El-İmran suresi 132. ayeti kerime. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah Subhanehu ve Teala kafirleri sevmez. El-İmran suresi 32. ayeti kerime. Allah Subhanehu ve Teala peygamberine itaat edilmesini kendisine itaat olarak zikretmiştir. Kim Resul'e itaat ederse Allah Subhanehu ve Teala'ya itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermedik. Nisa 80. Allah-u Teala Resulüne itaatsizliğin tüm iyi amelleri boşa çıkaracağını bildirmiştir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed suresi 33. ayeti kerime. Allah Subhanehu ve Teala bizleri ona muhalefet etmekten şiddetle sakındırmıştır. Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah Subhanehu ve Teala onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa suresi 14. ayeti kerime. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Nur 63. Onun emrettiğini almak ve yasakladığından kaçınmakla emrolunduk. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa da ondan da sakının. Allah Subhanehu ve Teala'dan korkun, çünkü Allah'ın azabı çetindir. Haşr suresi 7. ayeti kerime. Allah Subhanehu ve Teala tüm işlerde Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi hakem kılmamızı ve aramızdaki her türlü anlaşmazlığı onun hükmüyle çözmemizi emretmiştir. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar buyurmuştur. Nisa suresi 65. ayeti kerime. Rabbimiz Celle ve Ala Muhammed Aleyhisselam'ın uyulacak en güzel örnek, üsve-i hasene ve yolunun da en güzel yol olduğunu, bu yüzden ona uymanın ve onu takip etmenin gerektiğini bildirmiştir. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için mükemmel bir örnektir. Ahzab suresi 21. ayeti kerime. Allah Subhanehu ve Teala kendi rızasını Resulünün rızasıyla bir tutmuştur. Gönlünüzü hoş etmek için size gelip Allah'a yemin ederler. Eğer müminler iseler, Allah ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur. Tevbe suresi 62. ayeti kerime. Allah-u Teala Resulüne itaat etmeyi sallallahu aleyhi ve sellem ve onu sevmeye bir işaret saymıştır. Allah-u Teala Resulüne itaat etmeyi onu sevmeye bir işaret saymıştır. Bu hususta da de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah Subhanehu ve Teala da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok mağfiret eden ve çok esirgeyendir. El-İmran suresi 31. ayeti kerime. İşte tüm bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyi, ona uymayı ve tam bir teslimiyet içinde bulunmayı gerekli kılmaktadır. Yolu onunla bulmalıdır. O, uyulması farz olan güzel bir örnektir. Kendisinden başka tüm insanların davranış ve sözlerinin hepsini geçersiz kılmıştır. Geçerli olan tek yol onun yoludur. Onu bir Resul olarak tanımanın ve buna şahit olmanın yolu ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin kulu ve elçisidir diyerek itikad etmektir. Müslüman kardeşim, La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah şehadetinin kabul edilmesi için 7 şart vardır. Bunlar çok iyi bilinmelidir. Yani bir kimse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra bu şehadetinin kabul edilmesi için 7 önemli husus vardır. Bu 7 önemli hususu sayacak olursak birincisi ilimdir. Yani tevhidin anlamının bilinmesidir ki Allah'tan başkasını ilah kabul etmeyi reddetmek ve yalnızca Allah Subhanehu ve Teala'nın hak ilah olduğunu kabul etmektir. Diliyle bunu söyleyen kimse tüm kalbiyle de ne söylediğini bunun manasını bilmelidir. Anlamını bilmeyenin bu kelimeyi söylemesi içeriğine inanmış olmamasından dolayı ona yarar sağlamaz. Onun durumu bilmediği bir dille konuşan kimse gibidir. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed 19. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler bunun dışındadır. Zuhruf suresi 86. ayeti kerime. Onlar dilleriyle söylediklerini kalpleriyle de bilmektedirler. Buna bir misal getirecek olursak, bir İngiliz bize gelse, ona hiç manasını açıklamadan, kabul edip etmediğini sormadan, hadi la ilahe illallah de dedirtsek ve bu da onu söylese, bu kişi Müslüman olmuş olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü la ilahe illallah kelimesini sadece telaffuz etti diliyle ama manasını anlamadı ve kabul etmedi. Bunu kabul ederek söylemediğinden dolayı bu kimsenin la ilahe illallah demesi ona bir fayda vermez. İşte la ilahe illallah kelimesinin bir kimseye fayda verebilmesi için la ilahe illallah kelimesinin anlamını ve içeriğini bilmesi, kabul etmesi ve bunu kendi iradesi ve arzusuyla dile getirmesi lazımdır. İkincisi yakîn, yani bilmenin kemale ermesidir. Kalpteki her türlü şek ve şüphenin kaybolmasını ve tevhid kelimesinin işaret ettiği anlama tüm kalbiyle inanmayı gerektirir. Yakîn budur. imanın kalpte yerleşmesi, ancak şüphelerden uzaklaşarak yakine ermek ve bilinçlenmekle mümkündür. Müminler, ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra da asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır buyurulmuştur. Hucurat suresi 15. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu şekilde buyurmuştur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur ve ben şüphesiz onun Resulüyüm. Bu ikisiyle Allah'ın huzuruna çıkan kul muhakkak ki cennete girer buyurmuştur. Müslim rivayeti. La ilahe illallah kelimesinin kabul edilmesi için gerekli üçüncü şart da ihlastır. İçten ve ihlaslı olarak, halis olarak şirkin tümünü reddeder. Bunu yapan kimsenin la ilahe illallah demesi makbule geçer. Niyeti güzelleştirerek şirkin her türlü kirinden amelleri arındırır. Bu da la ilahe illallah'ın ilk hedefidir. Dikkat et, halis din yalnızca Allah'ındır. Zümer suresi 3. ayet-i kerime. Halbuki onlara dini yalnız ona has kılarak, yani Allah Azze ve Celle'ye has kılarak ve hanifler olarak Allah Subhanehu ve Teala'ya kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Beyyine suresi 5. ayet-i kerime. La ilahe illallah kelimesinin geçerli olabilmesi için gerekli şartlardan biri de muhabbet ve sevgidir. Yani kelime-i tevhidin içeriğiyle huzur ve mutluluk duymak ve ona gerektiği gibi sevgi beslemektir. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a ortak edinip de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden daha fazladır. Bakara suresi 165. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala imanlı kullarının ona hiçbir şeyi eş ve ortak tanımadıklarından dolayı kalplerindeki Allah sevgisinin çok şiddetli olduğunu bildirmiştir. Kulun Rabbini sevdiğinin alameti Allah Azze ve Celle'nin emriyle kendi hevası karşı karşıya geldiğinde Allah Azze ve Celle'nin emrini öne geçirmesiyledir. Allah'ın sevmediğini sevmez, insanlarla Allah için yakınlık kurar ve yine Allah için onlardan uzaklaşır. El-Vele vel-Bera'tır bunun ismi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sünnet-i seniyesine uyar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Şu üç haslet kimde bulunursa imanın tadına varmıştır. Allah ve Resulünün ona her şeyden daha sevgili olması, birini sevdiğinde yalnız Allah için sevmesi, Allah onu kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkması. Bukhari ve Müslim rivayeti bu. 5. Sıdk yani doğruluktur. La ilahe illallah kelimesinin geçerli olabilmesi için şartlardan biri de kişinin sadakat üzere olmasıdır. La ilahe illallah diyen kimse yalanı reddeder ki bu münafıklığı ortadan kaldırır. Sözünde sıdk içinde olur. Söylediğini kalbi de onaylar ve tasdikler. Elbette Allah Subhanehu ve Teala doğruları ortaya çıkaracak yalancılar da mutlaka ortaya koyacaktır. Ankebut suresi 3. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna kalbinde bir doğrulukla şehadet eden kimseye Allah Celle Şanuhu muhakkak ki cehennemi haram kılar buyurmuştur. Bukhari ve Müslim'in ittifaken rivayet etmiş oldukları hadislerden birisidir bu. Altıncısı, yani la ilahe illallah kelimesinin geçerli olabilmesi için gerekli şartlardan altıncısı, inkıyattır. Yani tam olarak onun hakkına yönelmek ve la ilahe illallah kelimesinin gerekliliğini gerektirdiği şeyleri eda etmektir. Allah Subhanahu ve Teala'nın farz kıldığı amelleri yapmak, kelime-i tevhidin hakkını eda etmek, Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetip terk etmeden samimiyet içerisinde ibadetlere devam etmektir. Onu görüyormuşçasına iyi davranışlar içinde kendisini Allah Azze ve Celle'ye veren kimse en sağlam kulpa yapışmıştır buyurmaktadır. Lukman suresi 22. ayeti kerime. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Zümer suresi 54. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ben sizlerden birine çocuğundan, babasından ve tüm insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz buyurmuştur. Müslim rivayeti bu. İşte bu mutlak sevgi ve Allah Azze ve Celle'nin nebisine tam bir itaattir. La ilahe illallah kelimesinin kabul şartlarından bir tanesi de bu kelimeyi tam manasıyla kabul etmektir. Tevhidin gereklerini sonradan reddetmeye meydan vermeyecek şekilde kabul etmektir. Bazı kişiler kelime-i tevhidi bilip söyleyebilirler. Ancak onun gereklerini yerine getirmeye çağrıldıkları zaman kibirlenirler, taassup gösterirler ve nefislerine ağır gelerek onu reddederler. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi. Saffat suresi 35. ayeti kerime. Onların azaba uğramalarının nedeni kibirleri, kibirlenmeleri ve la ilahe illallah, Allah'tan başka hak ilah yoktur sözünü getireni yalanlamalarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın benimle gönderdiği ilim ve hidayetin örneği bir yere isabet eden bereketli yağmur gibidir. Temiz bir yere düşmüş, ondan da çayırlar ve çokça otlar bitmiştir. Çorak yerler o suyu tutmuş ve Allah Subhanahu ve Teala onunla insanlara fayda vermiştir. O insanlar da içtiler, suladılar ve diktiler. Derken bir başkalarına da bu su gelir ancak onların toprağı kildendir. Su tutmadığı gibi çayır da bitirmez. İşte bu Allah'ın dinini kavrayan ve benimle ve Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayetten faydalanan ile hiç oralı olmayan kimsenin durumudur. Diğeri Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmemiştir. Bukhari rivayeti. Yani kişi la ilahe illallah kelimesini kabul etse, diliyle ikrar etse, söylese bile Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı farz kılmazsa, peygambere tabi olmayı kabul etmezse, bu la ilahe illallah sözünü söylemesi onun için hiçbir fayda vermeyecektir. Sayılan bu şartların hedefinin kelime-i şehadeti telaffuz etmekten ibaret olmadığı bilinmelidir. Kast edilen anlamına bağlanmak ve gereğinin yapılmasıdır. Çünkü bu şehadet tüm amellerin sahih olmasının şartıdır. Allah için içtenlikle yapılmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayan hiçbir amelin doğru olması veya kabul edilmesi mümkün değildir. Allah Azze ve Celle'ye içtenlikle kullukta bulunmak ve ona itaat etmek, La ilahe illallah şehadetinin zorunlu bir gereğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat etmek, yasaklarından kaçınmak da Muhammedur Resulullah şehadetinin gereğidir. Kişinin kurtuluşu için bundan başka bir yol yoktur. Bu yoldan başka bir yolun hakemliğine gidilmesi de haramdır. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.